第27课，生词。67页。 Ha Elohim. Od. Shnaim. Shnei. Achat. Achat. Shtaim. Shtei. Shalosh. Shlosh.ארבע, ארבע, חמש, חמש, שש, שש, שבע, שבע, שמונה, שמונה, תשע, תשע, עשר, עשר, יש.יש, יש לי, אין, אין לי, כמה, בנים, בנות, את,